A ja Sofę. I jeszcze coś na wątrobę. O nie! Uczucie ciężkości po jedzeniu to nie tylko wątroba. Weź Verdin Complex. Verdin Complex stymuluje trawienie, które zależy od wspólnej pracy trzustki, żołądka i wątroby. I uwalniasz się od uczucia ciężkości. Suplement diety Verdin Complex działa i ty działasz. Witaj, to ja, Intersport, twój sportowy doradca. Włącz się i przygotuj się na majówkę. Tylko do końca kwietnia wszystkie buty tańsze o wartość podatku VAT. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Na problemy czasu nie mam, skąd bym miała brać ten czas? Więc o zdrowie z żurawitem zawczasu dbam. Nowość, suplement diety Żurawit Kompleks z ekstraktami pokrzywy i skrzypu to kompleksowe wsparcie dla dróg moczowych. Żurawina, skrzyp, pokrzywa, ileż jest ekstraktów tam? Tak, tak, tak, lepiej łap za pełny skład. Bo ze wszystkich żurawitów tylko kompleks komplet ma. Tak, tak, tak, on najpełniej o nas dba, dziewczyny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Prorosyjscy aktywiści z Doniecka wzięli 7 zakładników, to osoby, które szły w marszu na rzecz jedności Ukrainy. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy, który w weekend na Lubelszczyźnie po pijanemu śmiertelnie potrącił 2 dziewczynki i odjechał. Wczoraj usłyszał zarzuty. Narodowcy chcą, żeby prokuratura przyjrzała się tęczy na Stołecznym Placu Zbawiciela. Uważamy, że ustanowienie tej instalacji tutaj na stałe naruszyło co najmniej kilka przepisów. Nowa tęcza ma być gotowa już 1 maja. Kolejni zakładnicy w rękach prorosyjskich aktywistów. Tym razem przetrzymują kilka osób, które brały udział we wczorajszym marszu na rzecz jedności Ukrainy w Doniecku. Pokojowy marsz został rozpędzony przez prorosyjskich bojówkarzy, są ranni. Z Doniecka specjalny wysłannik Polskiego Radia Krzysztof Ranik. Według najnowszych informacji przekazanych przez służby medyczne w wyniku uderzeń pałkami oraz kamieniami rannych zostało 25 osób. 5 z nich pozostaje w szpitalach z ciężkimi obrażeniami. Napastnicy używali stalowych prętów oraz drewnianych pałek. Po rozpędzeniu marszu bojówkarze schwytali 7 osób. 5 z nich przetrzymywanych jest w zajętym przez separatystów biurze Partii Regionów, 2 w gmachu administracji obwodowej, którą separatyści okupują od wielu dni. Nocą ujawnili, iż chcą doprowadzić do wymiany zakładników na swych towarzyszy przebywających w ukraińskich aresztach. Z podobnych powodów prorosyjscy separatyści w Słowiańsku porwali i przetrzymują wojskowych inspektorów OBWE. Samozwańczy Ludowy Mer Słowiańska wielokrotnie informował, iż traktuje zatrzymanych oficerów jako gości, ale i zakładników, których chce wymienić na aresztowanych zwolenników separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej. Krzysztof Renik, Donieck, Polskie Radio. Jeszcze dziś decyzja sądu w sprawie sprawcy tragicznego wypadku na Lubelszczyźnie. Prokuratura chce, by Mirosław P., który w sobotę po pijanemu w Zastawiu zabił 2 nastolatki i uciekł, został tymczasowo aresztowany. Wczoraj 46-latek usłyszał 3 zarzuty. O tym najważniejszym mówi rzecznik lubelskiej prokuratury Beata Sykiankowska. Będąc w stanie nietrzeźwości, kierował samochodem osobowym marki Seat Cordoba, nie zachował należytej ostrożności oraz nie dostosował techniki jazdy do panujących warunków drogowych, w wyniku czego potrącił poruszające się w tym samym kierunku piesze, 2 małoletnie, które w następstwie odniesionych obrażeń zmarły, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Drugi zarzut dotyczy nieudzielenia pomocy potrąconym dziewczynkom, 3 kierowania samochodem po pijanemu, na dodatek bez prawa jazdy, stracił je już wcześniej za prowadzenie na podwójnym gazie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Zarzut nieudzielenia pomocy usłyszał również pasażer samochodu. Obaj byli pijani, po wypadku uciekli. Pasażer został zatrzymany kilkanaście minut później. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu. Kierowca wpadł po 7 godzinach poszukiwań. Wtedy miał 1,2 promila. Powstrzymaj pijanego kierowcę, apelują tymczasem organizatorzy kampanii edukacyjnej. Ma ona przekonać świadków lub pasażerów, by reagowali, gdy widzą, że ktoś po wypiciu kilku głębszych zamierza usiąść za kółkiem. Zawsze reaguj, gdy widzisz, że ktoś chce prowadzić samochód po alkoholu. Pamiętaj, twoja zdecydowana reakcja może uratować komuś życie. Zachęcają organizatorzy kampanii w specjalnie przygotowanym spocie reklamowym. Organizator kampanii, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska powiedział, że powinniśmy próbować powstrzymać osobę pijaną, która chce jechać samochodem, albo wezwać policję. To nie jest donosicielstwo, to jest nasz obowiązek po to, ażeby ratować życie, zdrowie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Słynna warszawska tęcza do prokuratury. Jeden z liderów Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak, zamierza złożyć doniesienie dotyczące powrotu instalacji na warszawski plan Zbawiciela. Uważamy, że ustanowienie tej instalacji tutaj na stałe naruszyło co najmniej kilka przepisów. Chcemy, żeby prokuratura dokładnie to zbadała, być może pierwszy raz porządnie. To nie jest wyłącznie dzieło sztuki, to jest instalacja o charakterze budowlanym. Nie ma, jesteśmy przekonani, żadnych wystarczających pozwoleń, nie mówiąc o zgodach konserwatorów. Konstrukcja właśnie jest odbudowywana, ma być gotowa na czwartek. Co na to warszawiacy? Absolutnie mi się bardzo podoba i podziwiam, że takie piękne rzeczy robią. Sądzę, że ci prawdziwi patrioci nie popuszczą. No oni uważają, że ta tęcza to nasz naród zgubi, wszyscy będziemy gejami. Nie przeszkadza mi zupełnie, wręcz uważam, że to raczej mi dekoruje niż psuje. Ja bym wolał, żeby długo powstała, bo żeby znów się nie paliło jak to ostatnio. Ale tęcza płonęła już kilka razy. Ostatnio 11 listopada, gdy podczas Marszu Niepodległości podpalili ją narodowcy, dla których jest symbolem środowisk gejowskich. Dziś pierwsze w tym roku zaćmienie słońca będzie niezwykłe pod kilkoma względami. I o tym Rafał Motryuk. Księżyc stanie między Ziemią a Słońcem i zablokuje światło naszej macierzystej gwiazdy. Będzie to tak zwane zaćmienie obrączkowe, czyli dookoła czarnej tarczy Księżyca będzie widać pierścień słonecznego światła. Ciekawostką jest fakt, że 100% widok miałby tylko ten, kto znalazłby się w niewielkim rejonie na Antarktydzie. Poza tym zaćmienie częściowo widoczne będzie w Australii i na Oceanie Indyjskim. Początek kilkunastominutowego kosmicznego spektaklu o 7:57 naszego czasu. Zaćmienie mają transmitować portale internetowe dzięki obrazom z teleskopów. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A to już wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. Marcin Robak, superstar. Napastnik Pogoni Szczecin zdobył wczoraj 21. i 22. bramkę w tym sezonie T-Mobile Ekstraklasy. Stało się to w meczu przeciwko Górnikowi Zabrze, tyle że te gole zwycięstwa Pogoni nie dały. W Szczecinie padł remis 2-2. Szkoda straconej szansy na 3 punkty, tym bardziej, że zaczęliśmy znakomicie, narzekał bohater spotkania. Ten mecz ułożył się nam bardzo dobrze, bo już w drugiej minucie tą bramkę zdobyliśmy. Wydawało się, że to my będziemy prowadzić grę, a było odwrotnie. To Górnik miał przewagę, miał więcej posiadania piłki i szkoda, bo prowadziliśmy dwa razy, a mimo to zdobyliśmy tylko jeden punkt. Mecz w Szczecinie był ostatnim w pierwszej kolejce rundy finałowej. Ostatki także w Premier League. Arsenal na Emirates w Londynie nie dał żadnych szans Newcastle. Kanonierzy zwyciężyli 3-0, 3-1 z kolei wygrali piłkarze Juventusu Turyn na wyjeździe z Sassuolo i wyraźnie prowadzą w tabeli Serie A. Co za pech, myśli sobie na pewno Michał Przysiężny. W spotkaniu pierwszej rundy tenisowego turnieju ATP w Monachium wygrał z Australijczykiem Marinko Matosewiczem pierwszy set 2-2. W drugim prowadził już 5-1 i wtedy skręcił kostkę w nodze. Próbował mimo kontuzji skończyć mecz, ale nic z tego nie wyszło. Rywal zaczął błyskawicznie odrabiać straty i Przysiężny musiał poddać spotkanie. Nasze tenisistki stołowe meczu z Chinkami nie poddały, ale i tak skończyło się na porażce 0-3 w pierwszym spotkaniu drużynowych mistrzostw świata. Polki wystąpiły w skład Katarzyna Grzybowska, Klaudia Dusińska i Natalia Partyka. Co innego nasi panowie, oni mieli nieco łatwiejszych rywali Rosjan i poradzili sobie znakomicie. Robert Floras, Daniel Gurak i Wang Zhengqi wygrali 3-0. Na zakończenie znów o futbolu. Po niedzielnym rasistowskim incydencie z meczu Barcelony z Villarrealem, kiedy w Dani Alvesa rzucono z trybun bananem, a on ów owoc podniósł i zjadł, wielu wybitnych piłkarzy poszło w ślad za Neymarem i solidaryzując się z Alvesem opublikowało zdjęcia bądź filmy, na których jedzą banany właśnie. Co ważne, namierzono też chuligana, który dopuścił się tego żałosnego wybryku. Władze Villarrealu w rewanżu wlepiły mu dożywotni zakaz stadionowy i dobrze, bo takie zachowanie to więcej niż wstyd. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Dziś pogodnie, ale nie wszędzie. Zachmurze się i popada na Górnym Śląsku, Kielecczyźnie i południu Mazowsza, a w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe burze. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni, w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Temperatura nad samym morzem najchłodniej 13-18 stopni, a poza tym od 19 stopni w Trójmieście, Olsztynie, Toruniu i Suwałkach, 20 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Tarnowie i Gorzowie, do 21 stopni w Szczecinie, Zamościu, Przemyślu i we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt.

Jack White w naszej piosence dnia. Chciałem za pośrednictwem trójeczki przekazać naszym włodarzom, żeby uczyli się od włodarzy Villarreal, jak się szybko działa w stosunku do łobuzów, bo u nas, żeby był zakaz stadionowy, to trzeba kilka lat procesu przeważnie, tak przeważnie się to kończy umorzeniem sprawy i tak dalej, a tam wystarczyło kilka dni i delikwent już ma dożywotni zakaz stadionowy. To jeszcze w nawiązaniu do informacji sportowej, o której mówiliśmy po siódmej. W tej chwili 16 minut po siódmej i będziemy zachęcali do słuchania audycji porannej po 7.35, a to dlatego, a właściwie będziemy przede wszystkim zachęcali studentów, ale nie tylko. Jedna osoba leci ciurkiem, tak jak leci materiał, bo tak lubi. Inna osoba rysuje sobie bloki, do tych bloków dorysowuje strzałki, odnośniki. Ja na przykład tak robię. I rzeczywiście te notatki są nie tylko zapisem naszej wiedzy, one są też zapisem naszego myślenia. A no właśnie, mówić będziemy o notatkach, o robieniu notatek, o technice robienia notatek. Niby rzecz bardzo prosta i każdy to potrafi, ale... Ale tu zostawimy takie lekkie niedomówienie. Let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh, dear diary, it's happening again. This energy, all that energy, like I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. This is a vision. She's everything I want. Everything that I want. It's crystal clear. Not even Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. We're clear about your feet. Not even Joan of Arc. Joan of Arc. That don't mean nothing to me. I just want a different girl. Girl, girl, girl, girl, girl, girl. Can't another good boy keep it this thorough. Why do I have to lie? Pretend, make believe, or hide when I love what I've described. But then again, I don't need no adjectives for this girl. Dear diary, oh dear diary, it's happening again. Keep it this thorough. Pharrell Williams, mam wrażenie, że w trakcie tej piosenki pojawia się syrena okrętowa. Nie wiem, czy państwo zarejestrowali. Z Panasewiczem Januszem. Tak, obaj cali na biało. 20 po 7, Krystian Hanke. Znalazł się mój długopis, a w zasadzie znalazł go nie pan redaktor. Nie róbmy z tego zagadnienia. Był tam, gdzie go zostawiłeś. Ja nie jestem tego taki pewien, ale teraz będzie dość ciekawie, a spróbuję, żeby tak było przede wszystkim. Dziennik Gazeta Prawna pisze na pierwszej stronie, że podkarpackie i małopolskie to regiony, gdzie żyjemy najdłużej. Tu najrzadziej zapada się na najpoważniejsze schorzenia, nowotwory i choroby układu krążenia. Na przeciwległym biegunie są także regiony, takie regiony jak województwa łódzkie i lubelskie. Paradoksalnie, pisze dziennik, tam, gdzie żyje się najkrócej, dostęp do opieki medycznej jest na wysokim poziomie. Tym samym liczba lekarzy oraz nowoczesnego sprzętu diagnostycznego nie wpływa na kondycję mieszkańców. Od przyszłego roku Ministerstwo Zdrowia chce, by województwa tworzyły własne mapy zapotrzebowania zdrowotnego. Zgodnie z nimi w regionie liczba lekarzy oraz usług ma być dostosowywana do realnego zapotrzebowania dla mieszkańców. No brzmi to niebezpieczne, bo jeśli teraz Ministerstwo Zdrowia wedle tej mapy sprawdzi, że najdłużej żyje się na Podkarpaciu i w Małopolskiem i tam jest mało lekarzy, no to w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było jeszcze mniej, skoro żyje się tam najdłużej, prawda? No a potem statystyki się odmienią i tak będziemy się bawić w kółko. Trochę to wszystko dziwnie wygląda. Mam nadzieję, że to nie będzie aż nie będzie miało takiego przełożenia. Im mniej lekarzy, tym Polak zdrowszy. To jest artykuł z Dziennika Gazety Prawnej, ale to nie koniec statystyk i badań, gdyż Rzeczpospolita pisze o tym, że w regionach, z których wyemigrowało najwięcej osób, rodzi się też stosunkowo najmniej dzieci. No to nie dziwi tych, którzy przestali wierzyć, że bocian przynosi dzieci, ale szczegóły tego raportu też są bardzo ciekawe. Za granicę wyjechali głównie młodzi, czyli ci, którzy właśnie teraz zakładają rodzinę i którym rodzą się dzieci, a ci, którzy zostali w kraju, decydują się na potomstwo rzadziej niż kiedyś. Dlaczego? Bo się boją, że ich niewysoki standard życia jeszcze się obniży. W najmniej dzietnych regionach jest największy odsetek ludzi bez pracy. Stosowne grafiki, mapy, na przykład podkarpackie, wspomniane już przeze mnie, gdzie, przypomnę, żyje się najdłużej mimo najsłabszej opieki lekarskiej. Także tutaj odnotowało bardzo duży spadek, jeśli chodzi o dzietność, a prowadziło, zdaje się, w tym rankingu. No i teraz już nie prowadzi. Mapy, grafiki, to wszystko na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, jeśli chodzi o demografię. Więcej na ten temat także po 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, powołując się na informacje stacji RMF, że rząd bije własny rekord. Był klip za 7 milionów złotych, a będzie za 8 milionów 400. Tym razem powstanie z okazji 25-lecia transformacji. Pieniądze mają trafić do jednej z agencji reklamowych i do zagranicznych mediów, w których klip będzie pokazywany. Producent spotu zostanie wyłoniony w drodze konkursu o charakterze zamkniętym. Zaproszenia wysłano do wybranych agencji. Czytamy w Gazecie Polskiej codziennie. No i jeszcze Gazeta Wyborcza. I to jest chyba najciekawszy artykuł, który dziś znalazłem. Gazeta zebrała ekspertów i prześledziła ten podręcznik dla pierwszoklasistów, który ma trafić od 1 września do szkół. Mamy ponad 100 uwag do rządowego elementarza, pisze Wyborcza. Nie traktuje dzieci serio, jest pełen błędów, ckliwy i anachroniczny. Bijemy na alarm, by przynajmniej ograniczyć skalę tego eksperymentu. Podręcznik przekazuje wiedzę w wersji dla maluszków. Także większość rysunków jest przeznaczona chyba dla młodszych dzieci i to z innej epoki. No, dla młodszych na pewno, bo to będą 6-latkowie. No ale idźmy dalej. Zajrzyjmy i szukajmy szczegółów. Kto dziś wkłada do tornistra plastusia? W dodatku rysunek przedstawia ewidentnie plecak, a nie tornister, pisze Wyborcza. Z opowiadania przygody dębowego listka dzieci dowiedzą się, że listki spadają, by, tu cytat, utworzyć kołderkę wokół pnia. Dzięki tej kołderce korzeniom jest cieplej. Koniec cytatu. Zapytany o opinię 6-latek zwrócił uwagę, że przecież listek umarł, gdy odczepił się od drzewa, bo nie dostał już wody. Dalej, w książce jest wiele zmarnowanych okazji opowiedzenia czegoś serio. Z tekstu o wodzie dowiadujemy się, że woda jest w nas i dookoła nas. Woda to wielki skarb. Koniec cytatu. Choroba Piotrka pozwoliłaby coś powiedzieć na przykład o wirusach, ale czytamy jedynie, że Piotrek ma katar, a psik, pijemy syrop i soki, a psik. No to idźmy jeszcze dalej. Elementarz nie zachowuje wrażliwości na los dzieci uboższych. Szkoła z podręcznika to luksusowy budynek, który jedna z ekspertek określiła jako deweloperski sen klasy średniej. Rozmowa o wakacjach nie uwzględnia tego, że ponad połowa dzieci w Polsce nigdzie nie wyjeżdża. Również pytania o spędzanie czasu z tatą powinny być bardziej zniuansowane, skoro ponad 1/3 dzieci mieszka bez taty. Jest w elementarzu kilka udanych pomysłów, na przykład album liter, ale tylko do litery A, właściwie dla litery A. Rebusy trochę inspirujące pytania typu, czego nie można się nauczyć w szkole. Sporo poleceń zachęca do pracy w parach, niestety rzadziej w zespołach, zwraca uwagę Gazeta Wyborcza. Czasem dzieci robią coś fajnego, na przykład sałatkę z bananów, moreli, kiwi i cytryny, choć polecenie pod tekstem głosi, postarajcie się wykorzystać owoce, które rosną w Polsce. No i jest tego sporo rzeczywiście, jeśli z ponad 100 uwag jest do rządowego podręcznika, no to wypunktowaliśmy tylko kilka, a już robią wrażenie. Znaczy, no. Nie wiem, dlaczego się tak troszkę do plastusia przyczepiono, bo Właśnie też nie można zapominać, że jest dziecko w dziecku, prawda? I tak mi się wydaje, że wszystko należy mierzyć. Kto jeszcze zajmuje się plastusiem? Mój syn. Na przykład. Tak. No właśnie. A jeśli chodzi o nowoczesność, to polecam tekst Elektronika w świecie mody. Suknie, które potrafią wyświetlić na tkaninie wizualizację dźwięku i takie, które stają się przezroczyste. I tam idźmy w nowoczesność, niech już tak będzie. To Wyborczej. To Krystian Hanke. Za chwilę skrót wiadomości, wcześniej słuchacz. Dzwonię z takim apelem do kierowców. Jadę z Górnego Śląska w kierunku Warszawy. Jest miejscami bardzo gęsta mgła. Prośba do tych kierowców, którzy jeżdżą na tych światłach dziennych, żeby jednak zaświecili normalne światła, żeby z tyłu również ich było widać, a nie tuż przed zderzakiem. Chodzi o te tak zwane światła LED-owe. Rzeczywiście apelujemy. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Estonia, państwo w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim o powierzchni 45 226... A jeszcze niedawno informacja ta brzmiała zupełnie inaczej. A jak? A tak. Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka, przyjęta w skład ZSRR 6 sierpnia 1940 roku. Ale nikt już o tym nie pamięta. Jak Estończycy radzą sobie w swoim państwie po upadku Związku Radzieckiego i będąc od 10 lat w Unii Europejskiej? Opowiem Stalina w magazynie europejskim w środę, w samo południe. Zapraszam, Ernest Zorzyń. Autopromocja. Już minęła 7:30. Anna Zaleśna-Sewera. Sąd Najwyższy zbada dziś kasację pionu śledczego IPN w sprawie Stanisława Kani. Instytut wnioskuje o uchylenie prawomocnego wyroku uniewinniającego byłego pierwszego sekretarza KC PZPR od zarzutów związanych z wprowadzeniem w 1981 roku stanu wojennego. Chce ponownego rozpatrzenia sprawy. W 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że stan wojenny nielegalnie wprowadziła tajna grupa przestępcza o charakterze zbrojnym pod wodzą generała Jaruzelskiego w celu likwidacji Solidarności i zachowania ówczesnego ustroju komunistycznego. Sąd skazał na 2 lata więzienia w zawieszeniu byłego szefa MSW Czesława Kiszczaka za udział w grupie. Od takiego zarzutu uniewinnił Kanię, bo opowiadał się za politycznym rozwiązaniem sytuacji. Prezydent Korei Południowej przeprasza rodziny ofiar katastrofy promu z 16 kwietnia. Polityk podkreśliła, że rząd nie zapobiegł tragedii, a akcja ratunkowa była niewystarczająca. Do tej pory odpowiedzialność polityczną za katastrofę, w której zginęło około 300 osób, wziął na siebie premier, który podał się do dymisji. Prom Sewol z prawie 500 osobami na pokładzie zatonął 16 kwietnia, płynął na wyspę Jeju. To największa tego typu tragedia w Korei Południowej od ponad 20 lat. Hiszpanie jedzą dziś banany. I to nie z powodu zawartych w nich witamin, tylko w proteście przeciwko rasizmowi na stadionach piłkarskich. Jak już informowaliśmy w serwisie sportowym, podczas wczorajszego meczu FC Barcelony brazylijskiemu zawodnikowi Daniemu Alvesowi rzucono na murawę banana. Ten wziął owoc i go zjadł. Dzisiaj zdjęcia jedzących banany można obejrzeć w mediach internetowych, wydaniach gazet i na portalach społecznościowych. W Trójce pora już na doniesienia ze świata finansów i gospodarki. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Gazowe rozmowy na szczycie być może w Warszawie. Unia Europejska i Rosja potwierdziły gotowość do spotkania w sprawie dostaw gazu na Ukrainę. Brakuje tylko odpowiedzi Kijowa. O tym Beata Pomecka. O możliwości zorganizowania trójstronnych negocjacji w Warszawie poinformowało rosyjskie Ministerstwo Energetyki. W komunikacie napisano, że chodzi o rozwiązanie sytuacji kryzysowej związanej ze spłatą przez Ukrainę długu za rosyjski gaz. Na rozmowę zapraszał kilka dni temu komisarz do spraw energii Günther Oettinger, który już wcześniej planował wizytę w Warszawie i rozmowy na temat Unii Energetycznej. Komisja Europejska zaproponowała zorganizowanie rozmów po liście, który prezydent Władimir Putin wysłał do przywódców 18 krajów. Zagroził w nim, że będą problemy z dostawami gazu z Rosji przez Ukrainę do Europy, bo Kijów zalega z płatnościami za gaz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 13 miliardów złotych. Tyle oszczędności w ciągu 10 lat przyniesie kierowcom wprowadzenie elektronicznych opłat za przejazdy autostradami dla samochodów osobowych. Takie wyliczenia przedstawia firma doradcza Audytel, która na tyle wyceniła czas, jaki kierowcy zaoszczędzą, nie stojąc w korkach do bramek do poboru opłat. Likwidacja okienek spowoduje również oszczędności na ich utrzymaniu i rozbudowie, łącznie około 2 miliardów złotych. Rząd planuje wprowadzenie EMITA dla osobówek. Najwcześniej wejdzie ono w życie w 2016 roku. Piłkarskie Mistrzostwa Świata coraz bliżej, a branża elektroniczna zaciera ręce. Jak pisze Rzeczpospolita, o kilkanaście procent wzrośnie popyt na telewizory w związku ze zbliżającym się turniejem w Brazylii. Branża tym samym będzie miała okazję powetować straty z początku roku. W pierwszym kwartale sprzedaż telewizorów spadła bowiem o 8%. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na azjatyckich giełdach. Hang Seng w tej chwili do góry o 0,1%, ale to jedyny indeks, który zyskuje, bo Shanghai Composite traci 0,01%. W Stanach Zjednoczonych wzrosty S&P 500 zyskał 0,32%. Sesji w Japonii nie ma. Dzisiaj dzień Showa, czyli urodziny cesarza. No, trzeba poświętować. Euro 4,20, dolar 3,03 zł, funt 5,09 zł, a frank szwajcarski po 3,44, a więc złoty jest stabilny. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Teraz o pogodzie, a w centrum dziś i na północy pogodnie, na południu zachmurzy się i popada, a na południowym wschodzie możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 19 stopni w Olsztynie, Toruniu i Suwałkach, 20 w Warszawie, Piotrkowie, Krakowie i Poznaniu, do 21 stopni w Świnoujściu, Rzeszowie i Legnicy. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że pomidory zawierają likopen, który ma działanie antynowotworowe? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Natomiast ze względu na zawartość potasu, jedzenie pomidorów sprzyja regulacji ciśnienia krwi. A więc jedzmy pomidory na zdrowie. Tym bardziej, że teraz w Lidlu świeże i pachnące pomidory kiściowe kosztują tylko 3,49 za kilogram. Pomidory kiściowe 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, wiesz. Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10lat.ue.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Od 1 maja oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 24 minuty będzie ósma. O, dzień dobry pani. Przepraszam, pomyliłam się, przepraszam. Ale może nie, ale może dobrze się pani dodzwoniła. Dodzwoniłam się do programu trzeciego, przepraszam. Tak, tu trójka, tak, dzień dobry. Przepraszam bardzo, to ja się bardzo zdziwiłam, bo mi się pierwszy raz udało dodzwonić. Ja dzwonię w sprawie podręcznika, bo ja rozumiem, że są jakieś wytyczne i jakieś standardy w tworzeniu podręczników, ale trzeba chyba podkreślić, że jakąś rolę odgrywa nauczyciel, który z takiego podręcznika korzysta i to, że nie jest nic napisane o wirusach czy na inny temat w podręczniku, nie znaczy, że nauczyciel nie może o tym opowiedzieć. I to tylko taka moja uwaga. A bardzo dziękujemy i dobrze się pani dodzwoniła i dobrze, że się pani dodzwoniła. Od 31 lat pokazują światu, czym naprawdę jest Californication. To me, it's the process of the world being touched or affected by what is born and raised in California. Red Hot Chili Peppers. Od Give It Away do Look Around. Kolejne spotkanie, Piotr Metz. Zainspirowana twórczością Led Zeppelin piosenka Breaking the Girl opowiada o związku Kidisa z byłą narzeczoną Carmen. Użyte tu perkusjonalia to przeróżne rzeczy znalezione na śmietniku przez perkusistę Red Hot Chili Peppers Chada Smitha. Oto on, w nie najlepszej formie. To, co odróżnia nasz zespół, to wspólne pisanie utworów, gdzie tak naprawdę każdy instrument ma swoją rolę w ostatecznym brzmieniu. Celebrujemy tę wolność jako zespół, wspólnie dżemując i potem wkładając rezultat tych dżemów w nasze utwory. We celebrate freedom in sounds by jamming together and then we take it and make it into songs. Z tego powodu nasze piosenki to nie dzieło jednej osoby. Really do frames come and in Red Hot Chili Peppers i Piotr Metz. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. W tej chwili za 17 minut 8 i ta informacja przyda się zwłaszcza studentom, ale nie tylko. Zapraszamy do Trójki. Otóż notatki lepiej sporządzać odręcznie, a nie przy użyciu komputera czy tabletu. Taki wniosek płynie z badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Princeton. Na czym polegało doświadczenie? Poproszono grupę studentów, by wysłuchali wykładu i po prostu zrobili notatki, mówi Paweł Boguszewski z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego. Jedna grupa robiła notatki odręcznie, druga grupa robiła notatki na laptopie i zaraz po tym wykładzie odpytano obydwie grupy z treści wykładu, przy czym pytania były podzielone na dwie grupy. Pamięciówka, czyli po prostu czy pamiętasz datę, czy pamiętasz nazwę, i pytania takie bardziej na kojarzenie faktów, to znaczy tam, gdzie już rzeczywiście musimy zaangażować troszeczkę wyższy poziom myślenia i połączyć różne informacje, które mogły się pojawić w różnych miejscach tego wykładu. Okazuje się, że osoby, które pisały ręcznie, dużo lepiej sobie radziły właśnie z pytaniami na kojarzenie faktów. My jesteśmy studentami informatyki. Ja na przykład mam taką technikę, że zapisuję tylko sformułowania twierdzeń, a dowodów już teraz nie zapisuję. I na komputerze czy na papierze? No ja niestety nie jestem taki szybki, zapisuję na papierze. Teraz głównie widzę laptopy. Pani Anna, wykładowca akademicki. Tablety i notowania. Czyli jest dość sporo takich osób. Tak, tak, tak. Co drugi student tak statystycznie rzecz biorąc. Kiedy piszemy ręcznie, to każdy, kto kiedykolwiek notował, wie, że ma swój zestaw symboli, ma swoje ukochane strzałki. Jedna osoba leci ciurkiem, tak jak leci materiał, bo tak lubi. Inna osoba rysuje sobie bloki, do tych bloków dorysowuje strzałki, odnośniki. Ja na przykład tak robię. I rzeczywiście te notatki są nie tylko zapisem naszej wiedzy, one są też zapisem naszego myślenia. Podobno niektórzy nawet robią ściągi tylko po to, żeby przejść ten cały proces zapisywania, bo wtedy w głowie zostaje. To prawda, że ściągi tak działają? Tak. Nie wiem, staram się nie robić ściąg raczej. Teraz już nie są ręczne, bo przyłapuję studentów, że po prostu komórka, internet, Wikipedia. A jak to jest z dziennikarzami prasowymi? Mówi się o tym, że dziennikarstwo prasowe to dziennikarstwo XIX wieku. Mikołaj Wójcik z dziennika Fakt. Zdecydowanie przyrządy z XIX wieku są dużo bardziej przydatne. Zdecydowanie notatnik, ołówek albo długopis. Notuje się pewne rzeczy skrótowo, pewne rzeczy pisze się na marginesach, ale pamiętasz też później w tym momencie, co napisałeś. Dużo łatwiej jest później przyjść do redakcji i napisać bardzo szybko artykuł. Ja robię tak, że na wykładzie zapisuję na papierze, a w domu przepisuję to jeszcze raz na komputer, żeby to było w takiej formie trwałej, zostało na dłuższy okres czasu. Jeżeli mamy zapisane strony książek zupełnie jednakowym tekstem, to one wydają się jednakowe. Notatki, jeżeli sobie zrobimy stronę notatek, to one wyglądają jak obraz. Są dla nas pewnego rodzaju sceną, sceną przestrzenną. Troszeczkę inaczej ją odbieramy. Po pierwsze odbieramy ją inaczej na poziomie informacji, bo jest to nasze osobiste przetworzenie informacji. Po drugie uruchamiają się mechanizmy mózgowe, które są odpowiedzialne za chociażby percepcję przestrzeni, czyli jakiegoś stosunku pomiędzy blokami tekstu. Kiedyś próbowałem notować na przykład na laptopie. Kompletnie się to nie sprawdza. Teoretycznie jest to szybciej, ale dużo bardziej pochłania twoją uwagę pisanie na klawiaturze niż pisanie odręczne. Moje notatki polegają na tym, że podkreślam i jeszcze mam swoje własne notatki z boku gdzieś nabeblane zawsze. Czyli to się beblanie nazywa? Znaczy ja to tak nazywam, no bo ja bazgrzeb. Koleżanka ostatnio była na procesie Sławomira Nowaka i 3 godziny jego zeznań miała rozpisane w notesie na kilkunastu kartkach. Napisała tekst w ciągu 15 minut, bo dokładnie wiedziała, co gdzie ma napisane. Czy elektroniczne gadżety, które umożliwiają odręczne notowanie na ekranie komputera, pogodzą wygodę nowoczesnych urządzeń i zalety tradycyjnych notatek? Wydaje mi się, że tak. Sam używam takiego urządzenia, dokładnie tabletu z rysikiem, gdzie mogę i coś narysować, i coś napisać ręcznie. Natomiast tutaj jeszcze troszeczkę to oprogramowanie musi dojrzeć. Jeszcze nie znalazłem takiego oprogramowania, które by rzeczywiście pozwoliło mi zupełnie zrezygnować z notatek ręcznych. Także idziemy w dobrym kierunku, ale jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Dylematów, w jaki sposób notować, nie mają przynajmniej uczniowie, bo w szkołach zazwyczaj wymaga się prowadzenia zeszytów, tak więc matura, która rozpoczyna się w przyszłym tygodniu, w poniedziałek dokładnie, powinna pójść jak z płatka. Pierwszego dnia matur będzie m.in. wiedza o tańcu. Ja przypominam, że dziś Międzynarodowy Dzień właśnie tańca. Kuba Witkowski pytał o notatki, o beblanie, grelanie, bazgrolenie. No podobno lepiej. Save us now. McCartney za 11:08. Tygodniki, Krystian Hanke. No i ciągniemy temat sześciolatków w szkołach, jeśli państwo pozwolą, bo na tym skończyliśmy w zasadzie na rządowym elementarzu poprzedni przegląd prasy. Tym razem tygodnik Polityka. Mama ma kota. Wydaje się, że pokojowe posłanie polskich sześciolatków do szkół jest niewykonalne. Niedawno rodzice hurmem ruszyli do poradni psychologiczno-pedagogicznych po zaświadczenia, że ich dzieci nie są do nauki gotowe. Teraz wielu odwołuje się od tych orzeczeń. W tym tekście przy okazji także test, czy twoje dziecko jest gotowe do szkoły, można zrobić, ale także, to też ważne, sprawdź, czy szkoła jest gotowa na przyjęcie dziecka. Podstawowe porady. To jest tekst ze strony 18, ale tekst okładkowy z bardzo ładnym tytułem, który bardzo mi się od wczoraj podoba, bo już od wczoraj Polityka dostępna. Dacz posiadacze. Przed długim majowym weekendem wiadomo, o co chodzi. Tekst zaczyna się od przytoczenia faktów. Maj. Posiadacze 700 tysięcy dacz i rezydencji, Holendrów i Bacówek zakupili właśnie piwo w zgrzewkach, karkówkę na tackach oraz nasiona malwy ogrodowej, bardzo obecnie modna, i ruszyli z miast w celu, jak to nazywają badacze społeczni, kontrurbanizacji terenów wiejskich. Malwa, poczekaj, bo muszę, malwa ogrodowa. Tak, dobrze. Bardzo modna, ale posłuchaj, to trzeba robić z głową, gdyż czytamy no tak. Dalej tak. Pani Justyna nie jest najlepszego zdania o dacz posiadaczach. Akurat odnawia z pracownikami trawnik na działce rekreacyjnej okolicy Warszawy. Działek przylegających do siebie płotami jest tu kilkadziesiąt. Z punktu widzenia właścicielki profesjonalnej firmy ogrodniczej zjawisko to wygląda dramatycznie. Polak nie ceni fachowca. Jak go już w ogóle bierze, to patrzy, żeby tanio wyszło. Albo zrobi po swojemu. Wydaje mu się, że naturalnie i samoobsługowo będzie mu ta działka rosła i kwitła. Słowem, branża usług ogrodniczych jest popsuta, a na działkach chaszcze na chaszczach. Iglak na iglaku. Błąd ogrodniczy na błędzie. Ślady lekceważenia okoliczności przyrody, na przykład tego, że rzeka wylewa. No i dalej ten obraz polskich dacz. Oho, to choćby wystawa dacz polskich pod Warszawą. Co jeszcze w tygodniku Polityka? Po co komu 1 maja? No bardzo dobrze postawione pytanie. No w tym roku to akurat będą obchody 10-lecia wejścia do Polski do Unii Europejskiej. No ale tak naprawdę 1 maja ze święta pracy przekształcił się w kolejny dzień bez pracy. Nie ma siły politycznej, która chciałaby znieść to święto, ale nie ma też formacji, która tchnęłaby w ten dzień nowe życie. Czytamy w Polityce. Przy okazji wszyscy ludzie Jacka Sasina, także taki tekst. Brat, żona, kuzynki i mąż jednej z nich. Do tego sznur kolegów, rodzina i współpracownicy posła PiS Jacka Sasina dostają posady w urzędach państwowych i samorządach. To się chyba nazywa układ, pisze Grzegorz Rzeczkowski. Po kolejnych porażkach wyborczych w PiS nastał ogromny głód stanowisk. Na przykład do Wołomina przyszła grupa 20-30 osób, głównie ze stolicy, wśród których był sam Jacek Sasin. A na historycznych stronach o polskim pieniądzu, wiesz, jakby się nazwał złoty, gdyby się nie nazywał złoty? O mało, co by się tak nie nazwał? Marka. Lech. A, tak właśnie, pamiętam. Tak, tak. Święty zjadaczy chleba. To już rozmowa z kardynałem Kazimierzem Nyczem w Tygodniku Powszechnym. W przypadku świętego Jana Pawła II nie wolno się nam zatrzymać na poziomie cudowności, obrazków, pomników i pomniczków. Trzeba robić rachunek sumienia, zwłaszcza z 9 lat jego nieobecności. Tak mówi kardynał Nycz w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego. A w tym numerze także raport z oblężonego miasta. Paweł Reszka pisze ze Słowiańska. Widzi pan, gdy ktoś zginie, inni robią się źli. Nie chcą zapominać, wybaczać. Chyba nie możemy być razem z tamtymi. Słyszałem od jednego z separatystów, pisze specjalny wysłannik Tygodnika Powszechnego na wschodnią Ukrainę. Czym jest Słowiańsk dla Ukrainy? Czym jest w tej rewolucji, w tej potyczce, w tej, jak niektórzy już mówią, wojnie domowej? Warto zajrzeć do tego raportu z oblężonego miasta. I na koniec jeszcze bardzo ciekawy tekst także w Tygodniku Powszechnym. Przerwa na życie. Przybywa Polaków, dla których długa, samodzielna podróż staje się początkiem nowego życia. Może by tak rok przerwy, znany na Zachodzie jako gap year, zinstytucjonalizować. No to jest taki rok przerwy, kiedy już ludzie nie wytrzymują, mogą sobie na to kiedyś pozwolić. Tak. Bardzo ciekawe relacje i wspomnienia i opowiadania Polek, Polaków, którzy zrobili sobie taki rok przerwy w dziwnych miejscach. Gdzieś na południu Turcji, wcale nie w kurorcie. Gdzieś na Haiti, gdzieś na wyspach indonezyjskich. Warto zajrzeć to w tym numerze Tygodnika Powszechnego. To Krystian Hanke. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. To będzie prasa francuska, bo jesteśmy już w Paryżu. Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie z takiego troszkę błękitnego, ale zasnutego brodą chmurek nieba. Tak jest. I pod tym niebem zaglądamy do prasy. A przede wszystkim do kieszeni. Okazuje się, że właściwie jaki jest związek między własną kieszenią a Europą? Otóż jest, mianowicie Wydawałoby się, że sprawa koncernu Alstom to jest sprawa wewnątrzfrancuska, bo Alstom to był jeden z takich okrętów flagowych francuskiego przemysłu. Alstom kojarzy się przede wszystkim z TGV, z tym super szybkim ekspresem, który rzeczywiście w fenomenalny sposób mknie po Francji. No szkoda, że nie mknie do Warszawy, ale może kiedyś. W każdym razie Alstom ma ogromne problemy i to niby ma być właśnie sprawa wewnątrzfrancuska. Tymczasem Alstomowi chce pomóc Amerykanin General Electric. No i jak się okazało, że General Electric chce kupić Alstoma, to w tym momencie pojawiły się dwie sprawy. Po pierwsze, interwencjonizmu. No, na to chyba będzie patrzył kosym okiem komisarz europejski do spraw przemysłu, że państwo francuskie chce nacjonalizacji Alstomu po to, żeby Alstom nie dostał się w obce ręce. Ale także patrzy na to chętnym okiem z kolei Siemens. Niemcy chcieliby kupić Alstom i tutaj okazuje się, że na dobrą sprawę Francuzi nie mają nic przeciwko temu poza związkami zawodowymi działającymi właśnie w Alstomie, bo Siemens też ma swoją szybką kolej ICE. ICE, natomiast byłby to duży konkurent dla TGV francuskiego. I co z tego? Ano, lokomotywa niemiecka wiecznie żywa, lokomotywa europejska w dosłownym tego słowa znaczeniu. I drugi przykład własnej kieszeni, mianowicie dzisiaj premier Manuel Valls ma ogłosić program, w wyniku zaciągania pasa. Rzecz jasna, Francuzi mieliby zaoszczędzić 50 miliardów euro. Suma niewyobrażalna, ale suma, która pozwoliłaby zejść poniżej tego pułapu nakreślonego w Maastricht dla państw będących w strefie euro, poniżej tego pułapu 3%. I powiem szczerze, największa opozycja, to przebija ze wszystkich mediów, czy lewicowych, czy prawicowych, jest w łonie rządzących socjalistów, bo tam jest takie bardzo silne lewe skrzydło, któremu się nie podoba właśnie ta polityka zaciągania pasa. I odezwał się Michel Barnier. To jest człowiek, który razem z Jean-Claude'em Killy, z legendą francuskiego narciarstwa, swego czasu organizował igrzyska olimpijskie zimowe w Albertville, a od pewnego czasu jest w Komisji Europejskiej. Tym razem jest komisarzem europejskim do spraw rynków wewnętrznych. I on powiedział jedną rzecz. Jeżeli rząd chce i ma na tyle odwagi, na tyle dzielności, żeby wprowadzać pewne środki mające do tego, zmierzające ku temu, żeby obniżyć jednak ten deficyt, no to właściwie opozycja go powinna poprzeć. Opozycja dlaczego? No tak, bo jeżeli połowa partii socjalistycznej, połowa deputowanych w parlamencie powie nie, no to wtedy ten plan leży i kwiczy. Również to samo można powiedzieć o Francji. Co dalej? Mianowicie sankcje wobec Rosji. To z kolei dziennik Le Monde. Ukraina kolejnie. Wydawałoby się, że gdzieś poza Europą, a jednak ona leży w centrum Europy, bo ona Europy dotyczy. I Le Monde przynosi kapitalną analizę tego, dlaczego i kto boi się poprzeć jakiś taki pakiet większych sankcji wobec Ukrainy. Mianowicie Polska popiera ze względu na to, że boi się o swoje bezpieczeństwo, ale z kolei Portugalia, która jest po drugiej stronie świata, a mało kto wie może, że w 1863 roku Portugalia była jedynym krajem europejskim, który zbierał pieniądze na poparcie dla polskich powstańców styczniowych, no ale okazuje się, że granica europejska dla Portugalczyków kończy się właśnie na granicy między innymi z Ukrainą, bo Portugalczycy są przeciwni sankcjom wobec Rosji. Ich sprawa Ukrainy w ogóle nie dotyczy. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Mianowicie mam przed sobą dzisiejszy Le Parisien, w którym jest dużo o obawach, jakie wybory europejskie, które są tuż 25 maja, wzbudzają w kręgach zielonych. No może dlatego, że ci zieloni są troszeczkę tak jak arbus. Z zewnątrz zieloni, w środku czerwoni. I okazuje się, że w tych wyborach europejskich oni mają tak nosy trochę na kwintę spuszczone. Boją się tego, że to właśnie ich miejsce zajmie skrajna prawica z Frontu Narodowego. I w tym samym dzienniku jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, dlaczego nie tego samego dnia głosują państwa europejskie? 21 państw w niedzielę, ale Wielka Brytania i Holandia już we czwartek. A skąd się to bierze? Mianowicie z tego, że piątek był w Wielkiej Brytanii dniem wypłaty. Wielu panów szło natychmiast do pubu, wracało w stanie wskazującym na spożycie i nie byli w stanie